så ærlig. Likevel var alle ting plutselig besværlige. Hvem som ville hva, og hvem som ville hvem. Litte grann klining og litte grann klem. Og må for ei handicap, for ei stille med et handicap. Handicap når ei sier at du lyver, tror ikke på deg. Se hvor langt du strekker deg før du trekker deg. Klare signaler, du taler i tunger. Og jeg gjør som du befaler. Men du tenker ikke på hvem som betaler. Ikke er du like gyldig, ikke er du bitte skyldig. Må ha deg, kan ikke få deg stille med et handicap. Kan ikke når deg, sier at du lyver. Tror ikke på deg. Se hvor langt du strekker deg før du trekker deg. Drømmer jeg ikke kan tro på. Det kan ikke gå, så jeg lar det gå. Vi beskjammer seg nå. I drømmen var du naken med en pute under baken. Men kroppen din var hvit og mine hender var det blod på. Må ha deg, kan ikke få deg stille med et handicap. Kan ikke når deg sier at du lyver. Tror ikke på deg. Se hvor langt du strekker deg før du trekker deg. Jeg følte meg så dårlig at jeg kom meg til en doktor. Han sa, nå har du glemt den menneskelige faktor. Du ville så gjerne se henne i sengen. Så har du hengt deg opp i den samme gamle sammenhengen. Må ha deg, kan ikke få deg stille med et handicap. Kan ikke når deg sier at du lyver. Tror ikke på deg.